شیعه زنم شد زنم شد ماه محرم شیعه زنم شد زنم شد ماه محرم زنی دو بر سر اندر این عزای ماتم وا ویلا عزای ماتم زنو شد ماه محرم زنی دو بر سرن در این عزای ماتم وا ویلا عزای ماتم رأس شریف شهدین سبت پیمبر رأس شریف شهدین سبت پیمبر از این عذاب سر زنان هی در صف در وا ویلا هی در صف در شیعه زنو شد زنو شد ماه محرم شیعه زنو شد زنو شد ماه محرم یحسین زنی دو بر سر اندر این عزای ماتم وا ویلا عزای ماتم کشتن اونو جعفر و عباس و اکبر کشتن اونو جعفر و عباس و اکبر شال عزا در گردن هی در صف در وا ویلا هی در صف در شیعه زنو شد زنو شد ماه محرم شیعه زنو شد زنو شد ماه سرن در این عزای ماتم وا ویلا عزای ماتم نو گل گلزار حسن قاسم دامان نو گل گلزار حسن قاسم دامان جسم شریفش به زمین آن گل شمشاد وا ویلا آن گل شمشاد شیعه زنو شد زنو شد ماه محرم یحسین شیعه زنو شد زنو شد ماه محرم ماشاءالله زنی دو بر سر اندر این عزای ماتم وا ویلا عزای ماتم یا غم دیده زینب به سر شاه شهیدان غم دیده زینب به سر شاه شهیدان شد قسمتت کرب و بلا من شام ویران وا ویلا من شام ویران شیعه زنو شد زنو شد ماه محرم شیعه زنو شد زنو شد ماه محرم زنی دو بر سر اندر این عزای ماتم وا ویلا عزای ماتم جسم تو بر روی زمین من دیده گریان جسم تو بر روی زمین من دیده گریان با اهل بیتت آزمم به شام ویران وا ویلا به شام ویران شیعه زنو شد زنو شد ماه محرم شیعه زنو شد زنو شد ماه محرم زنی دو بر سر اندر این عزای ماتم وا ویلا عزای ماتم خوش گفته ای جان برادر با جوانان خوش گفته ای جان برادر با جوانان من بی کسم با آب دو مشت یتیمان وا ویلا مشت یتیمان شیعه زنو شد زنو شد ماه محرم شیعه زنو شد زنو شد ماه محرم زنی دو بر سر اندر این عزای ماتم وا ویلا عزای ماتم یا رب پیغمبر و هم زهرا و حیدر یا رب پیغمبر و هم زهرا و حیدر، بخشا گناه شیعه بر حیدر صفدر. وا ویلا حیدر صفدر، شیعه زنو شد زنو شد ماه محرم، شیعه زنو شد زنو شد ماه محرم. زنی دو بر سر اندر این اعضای ماتم، وا ویلا اعضای ماتم. الوداع الوداع الوداع الوداع، امشب شب عاشورا، دور خیمه بر سر زنان زهرا. الوداع الوداع الوداع الوداع، امشب به کربلا، شور حسینی از زمین برپا. الوداع الوداع، امشب شب عاشورا، دور خیمه بر سر زنان زهرا. الوداع الوداع، امشب حسین میمانست. الوداع الوداع، امشب حسین مهمان است، فردا مهمان مادرش زهرا. الوداع الوداع، امشب شب عاشورا، دور خیمه بر سر زنان زهرا. الوداع الوداع، عباس بر کف علم، در پاسبان خیمه ها برپا. الوداع الوداع، امشب شب عاشورا، دور خیمه بر سر زنان زهرا. الوداع الوداع، امشب علی اکبر. الوداع الوداع، امشب علی اکبر، سازد وداع مادرش لیلا. الوداع الوداع، امشب شب عاشورا، دور خیمه بر سر زنان زهرا. الوداع الوداع، قاسم به نزد مادر، فردا عروسیش مبدل عزا. الوداع الوداع، امشب شب عاشورا، دور خیمه بر سر زنان زهرا. الوداع الوداع، امشب علی اصغر. الوداع الوداع، امشب علی اصغر، لب تشنه با قلب و دیده پر بکا. الوداع الوداع، امشب شب عاشورا، دور خیمه بر سر زنان زهرا.